55 talii. Samsung HDR. Dzisiaj za jedyne 2249 zł 10 groszy. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 października, minęła 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Unijny Trybunał Sprawiedliwości przychylił się do wniosku Komisji Europejskiej o zawieszenie polskich przepisów o Sądzie Najwyższym. Rzecznik Praw Pacjentów prosi o wyjaśnienia dyrektora Rybnickiego Szpitala, w którym wczoraj rozpoczął się bezterminowy strajk. Mieszkańcy podkrakowskich Balic mają dziś zablokować dojazd do lotniska. Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał wstępnie zawiesić ustawę o Sądzie Najwyższym, o co wnioskowała Komisja Europejska. Chodzi o tak zwane środki tymczasowe. Premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że Warszawa otrzymała uzasadnienie. Beata Płomecka. Unijny Trybunał przychylił się w całości do wniosku Komisji Europejskiej i nakazał wstrzymanie nominacji sędziów Sądu Najwyższego, a tych, którzy zostali odesłani w stan spoczynku, nakazał przywrócić do pracy na warunkach, które obowiązywały przed wejściem w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. O te decyzje był pytany w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Na pewno po przeanalizowaniu dokładnym ustosunkujemy się co do tego. Różne możliwości będą przeanalizowane, jak się z nimi zapoznamy. Po opublikowaniu wstępnej decyzji Trybunału zostanie wyznaczony termin rozprawy, podczas której każda ze stron, przedstawiciele Komisji Europejskiej i polskiego rządu, przedstawią swoje racje przemawiające za i przeciw tak zwanym środkom tymczasowym. Po rozprawie Unijny Trybunał Sprawiedliwości wyda ostateczne orzeczenie, od którego nie będzie odwołania. W przypadku niezastosowania się do środków tymczasowych władze Unijnego Trybunału mogą nałożyć kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rzecznik Praw Pacjentów interweniuje w sprawie protestu pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Bartłomiej Chmielowiec poprosił dyrektora szpitala o wyjaśnienia. Pyta go m.in. o to, jakie działania podjął, by zapewnić świadczenia zdrowotne pacjentom i o to, na jakim etapie prowadzony jest protest. Bezterminowy strajk w rybnickim szpitalu rozpoczął się wczoraj. Powodem jest nierozstrzygnięty, trwający od wielu miesięcy spór na tle płacowym. Pracownicy domagają się podwyżek o 1200 zł brutto, ale także zatrudnienia dodatkowych pielęgniarek na kilku oddziałach. Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w optymistycznym wariancie poznamy już w poniedziałek nad ranem, a wyniki wyborów do sejmików województw będą znane najwcześniej we wtorek, informuje szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Apeluje też, by na karcie do głosowania nie robić żadnych dopisków. Głosowanie już pojutrze od 7 do 21, druga tura wyborów samorządowych 4 listopada. Pełnomocnik dwojga Polaków, ofiar brutalnej napaści i gwałtu w Rimini przed rokiem, mecenas Maurizio Ginelli, mówi, że jest usatysfakcjonowany wyrokiem sądu apelacyjnego, który utrzymał karę 16 lat więzienia dla sprawcy Gerlena Butungu. Dwa tygodnie wcześniej mecenas Ginelli złożył w sądzie apelacyjnym odpowiedź na zaskarżenie wyroku przez obronę domagającą się uniewinnienia Kongijczyka. W piśmie procesowym wskazywał, że argumenty obrony są bezpodstawne i niespójne oraz kładł nacisk na okrucieństwo napaści na dwoje młodych polskich turystów. To o 17, ale już uprzedzamy. Przez 2 godziny mieszkańcy kilku miejscowości przylegających do krakowskiego lotniska w Balicach będą blokować drogę dojazdową do portu. Będą też domagać się wprowadzenia zakazu nocnych lotów. Protestujący mają blokować rondo przy budynku zarządu portu lotniczego. Przez 2 godziny z przerwami będą przechodzili przez przejście dla pieszych. Ich manifestacja, jak zapewniają, jest legalna i zgłoszona. Protest ma zabezpieczać policja, która co jakiś czas będzie przepuszczać oczekujące samochody. Rzeczniczka portu lotniczego Monika Pabisek radzi jednak zaplanować dziś dłuższy dojazd na lotnisko. Informacja o możliwych utrudnieniach jest na stronie internetowej lotniska, w aplikacji mobilnej. Poinformowaliśmy też kontrahentów, pasażerów i pracowników o konieczności zaplanowania podróży z odpowiednim wyprzedzeniem, zarówno tej do portu, jak i tej po powrocie z pracy do domu. Organizatorzy protestu chcą przekazać zarządowi lotniska petycję w sprawie zakazu nocnych lotów, pod którą podpisało się kilkaset osób. Marcin Frydrich, Radio Kraków. Zachodnia obwodnica Radomia oddana do użytku rano. Tym odcinkiem ekspresowej siódemki przejechały pierwsze auta. Anna Orzeł. Droga ma strategiczne znaczenie, łączy północ z południem i jest jedną z najważniejszych w Polsce. W Radomiu krajowa trasa nr 7 zmienia swój bieg i jako obwodnica zachodnia znajduje się poza granicami miasta. To projekt o ogromnym znaczeniu, mówi minister Andrzej Adamczyk. Kiedy wizytowaliśmy budowę przed 1,5 miesiąca, prezes firmy Dragados, odpowiedzialny dyrektor odcinka za tą budowę, powiedział, że chcielibyśmy, żeby tą drogą samochody pojechały przed świętem wszystkich świętych.

Nareszcie, to właśnie dziś na całym świecie ukazuje się piąty solowy album Nene Cherry Broken Politics, który grał już w Trójce w różnych odsłonach przez kilka tygodni. 5 płyt przez 19 lat to niezbyt dużo. Oczywiście są jeszcze projekty solowe, ale taki sposób na swoją karierę wybrała Nene Cherry. Tak naprawdę świat zobaczył ją właśnie od utworu Buffalo Stance. To był debiutancki album, choć Nena udzielała się od 14 czy 15 roku życia w przeróżnych projektach, ale Roll Like Sushi pokazał ją przede wszystkim w Europie i na Wyspach, ale także trochę w Stanach Zjednoczonych. Girlfriend is on another date with the hero in your dream. Turn around, ask yourself, so you think you're gonna win this time, man, child? Is it the pain of the drinking or the suddenly sinking feeling? The car never seems to work when it's late, your girlfriend's on a date. To jej ojciec Don Cherry pokazał jej zespół The Slits, klasykę kobiecego punka. Nena Cherry nawet na chwilę dołączyła do zespołu śpiewając chórki. No ale potem poszła w troszkę inną stronę, choć moim zdaniem nawet na najnowszej płycie Broken Politics jej punkowe korzenie gdzieś tam słychać. Man Child, którego słuchaliśmy przed chwilą, to już współtwórcy później grupy Massive Attack, którym zresztą Nena Cherry niedługo po tym nagraniu się zrewanżowała w też przepiękny sposób, aranżując parę utworów. Natomiast już wtedy jako gwiazda po płycie Roll Like Sushi została zaproszona do bardzo specjalnego projektu i nagrała tam niezapomniany cover. Spreading faster than a knock and blink. So I had to sit down and take time to think of how to spread the word to people all across the land to make sure they putting out a helping hand. Nana Cherry know this story, so it must be told about a group of people left in the cold, caught by a plague. Slowly they fade from an immune deficiency you see called AIDS. No knowledge of the fact kept in the dark scolds my soul and it hurts my heart. The young and elderly just running blind, hurt so bad it denies their own kind. Turn around and say that ain't mine, and it just made it worse for life on the line. And it's a shame to see a little child mature, growing up knowing that there ain't no cure. I've got you under my skin. I've got you under my skin. Pure pain you're giving me. Name of Mary Jane. Out with the guys and getting high was the only game. And now with tears in her eyes, there she lies. It drove her crazy, all the voices that I said. I told you so, but now you've reached the point of no return. Instead of the brighter day, the hardest way you've had to learn. Oh, mommy dearest, don't you know that I miss her so? That's why I sing the song, just to let her know. I got you under my skin. Yes, I do. I got you under my skin. I got you deep in the heart of me. Charytatywna płyta z utworami Cole Portera. Nena Cherry jak zwykle trafiła w dziesiątkę ze swoim wyborem. Teraz wspomniany wcześniej rewanż dla grupy Massive Attack. To był ich debiutancki album Blue Lines. Utwór Hymn of the Big Wheel kończył płytę i został wydany także na czwartym singlu. Nena Cherry była współautorem i aranżerem tegoż utworu. Thank you. on a simple line. Day by day, the earth spins on its axis. One man struggles while another relaxes. There's a hole in my soul like a cavity. Seems like the world is held together just by gravity. The wheel keeps turning, the sky's rearranging. Look, my son, the weather is changing. I'd like to feel that you could be free. I look up at the blue skies beneath a new tree. Sometime again, you turn green and the sea turns red. My son, I said, the power of facts is over my head. The baby wheel keeps on turning on a simple line, day by day. The earth spins on its axis. One man's trouble while another relaxes. We sang about the sun and danced among the trees. And we listened to the whisper of the city on the breeze. Will you cry the most in a lead-free zone? Down within the shadows where the factories drone. On the surface of the wheel, they build another town. Yes, close your eyes and hold me tight, and I'll show you sunset sometime again. The wheel keeps on turning on a simple line, day by day. The earth spins on its axis. One man struggles while another relaxes. From the skies, an acid drop of rain recycled from the sea. It washed away my shadow, burnt a hole in me. And all the king's men cannot put it back again. But the ghetto soil will nature lie and mend my soul. Album Blue Lines, który ukazał się wiosną 91 roku, jest uznawany przez niektórych za początek trip-hopu, ale wydaje mi się, że wtedy jeszcze tego terminu nawet nie znano. Pojutrze, czyli w niedzielę o 19 w naszym tradycyjnym paśmie koncertowym w Trójce, w studio imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi i zaśpiewa i zagra swoją debiutancką płytę Antoni Sojka. Mamy dla Państwa teraz ostatnie zaproszenie już na to wydarzenie. Bardzo prosimy 22 i 7 trójek Bartosz Gil czeka na Państwa telefony. My wracamy do Neny Czery. Ten utwór był najbardziej żywotnym. Tak naprawdę do dziś jest w obiegu głównie dzięki świetnym remiksom mistrzów gatunku. To był nie tylko największy i najbardziej rozpoznawalny utwór tej płyty, ale też numer, który w remiksach zrobił furorę na klubowych listach Billboardu. Na tej płycie jest jeszcze jeden przebój, można powiedzieć alternatywny, albo przebój inaczej. Współnapisał go z Neną Czery, a także zaśpiewał na płycie Michael Stipe z grupy R.E.M. I teraz nie wiadomo, kto namówił też Nenę na to, żeby pobawić się w sample na przykład z grupy Steppenwolf i na przykład z perkusji Johna Bonhama. Turns me round and round and round and round. something that I did? Is it something that I got in my head? Laying in my bed, it's so real, 'cause I know what I feel. But together we stand and together we lay. That's how I live tomorrow and today. Listen to the voice of experience. That's how I stop the beat, listen to the melody. Round and round and round and round. Yeah, I know what I got to feel. A feeling of love knocking at my door. First it was 50 and then there was more. What a four, then there was none. Now there's one, 'cause I'm a lucky one. Feelings of love, I got feelings of affection. Come on and give it to me, give it for protection. There's no time to be out of luck. The law says we can't talk about her. Round and round and round. For the people, y'all. Parents and teachers get together, get cool. Children need to learn about sex in school. Children need to learn about sex in school. You think they don't do it? Don't get fooled. A na jeszcze jednym utworze z tej płyty gościnnie zaśpiewał i zagrał Jeff Barrow. To był utwór Sundays. Barrow oczywiście później stworzył Portishead. Minęły 4 lata i ukazała się kolejna solowa płyta Nanny Cherry. Odpuścimy sobie jej największy przebój w karierze, czyli 7 Seconds z Jussem Durem, ale tego utworu pominąć nie możemy. Fortunate. Odpowiedź na It's a Man's Man's World Jamesa Browna z 1966 roku. Wtedy właśnie promując płytę Man, Nena Cherry przyjechała do Warszawy. Miałem przyjemność i zaszczyt towarzyszyć jej krok w krok przez prawie dwa dni. Na koniec długa rozmowa, podczas której musiałem wyłączyć mikrofon, bo zaczęła opowiadać rzeczy, którymi chyba nie chciała podzielić się z całym światem. Między innymi to, że popularność i sława, którą wówczas zdobyła, to było coś zupełnie innego niż to, o co jej chodziło, kiedy nagrywała Buffalo Stance czy Low Like Sushi. Krótko mówiąc, myślę, że wtedy zrozumiałem, dlaczego na kolejną płytę przyszło nam czekać aż 18 lat. Nena Cherry wybrała zupełnie inny sposób na życie. A na płycie, o której teraz mówimy, był jeszcze jeden gość, Tricky. Po 18 latach płyta Blank Project, potem jeszcze współpraca przy projekcie Circus, ale nie oznacza to, że Nena Cherry była muzycznie nieaktywna. Ilość jej gościnnych występów u innych artystów w przeróżnych odsłonach to co najmniej kilkadziesiąt tego typu rzeczy. Trudno wybrać coś na koniec. Płyta Broken Politics od dziś na całym świecie. Wspaniały album, który zbierał świetne recenzje jeszcze przed wydaniem, a teraz wszyscy pieją na jego temat. Ja akurat do tych pochwał się przyłączam. To może duet z Mattem Johnsonem z DD na pożegnanie. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Metz. To była Tonacja Trójki. Do usłyszenia. I feel that bitter sweat to this morning. every drag upon my cigarette. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Okazuje się, że ciekawych tras pieszych i kolarskich mamy bez liku. Tak przynajmniej wynika z podpowiedzi Grażyny Orłowskiej, która ciągle wynajduje interesujące szlaki. Nie inaczej będzie dzisiaj. Nasza przewodniczka zachęca do odwiedzenia okolic Jastrzębia Zdroju. Witam w Trójce. Witam serdecznie. Proponuję taką trasę rowerową, bo jest ich w okolicach dosyć dużo. Trasa oznakowana jest kolorem żółtym i liczy około 30 km, a dla tych, co poczują się zmęczeni, mogą trasę oczywiście skrócić, zostać może na dłużej w tym bardzo urokliwym mieście o ciekawej historii. Początek szlaku znajduje się przy dworcu autobusowym. To w ogóle ciekawa konstrukcja. Tu bierze początek wiele szlaków rowerowych, również pieszych. I najpierw kierujemy się na północ do dzielnicy Jastrzębie Dolne, gdzie znajduje się kopalnia Zofiówka. Dawniej nazywała się Manifestu Lipcowego i jest to miejsce związane z podpisanymi 3 września 1980 roku porozumieniami jastrzębskimi.